je rechterbeen. Boom, boom. De boom, boom, shake. Boom, boom. Van top tot teen. Shake, shake. Met je linkerbeen. Boom, boom. De boom, boom, shake. Ik vraag heel blij, dans je met mij? De hele week. De boom, boom, shake. Schud met je heupen, schud met je billen. Ogen dicht en word vederlicht. Boom, boom. Van top tot teen. Shake, shake. Met je rechterbeen.